सोमरस वेगवान है, वह मन को भाने वाला है। सोमरस आनंददाई है, पानी से भरे मटकों में साफ करके सोमरस डाला जाता है। हे सोम, आप जागृत देने वाले हैं, आप प्रिय हैं, आप पवित्र हैं। आप भेड़ के बालों से बनी छलनी में छनकर नीचे गिरते हैं। आप अंगिरस ऋषियों की परंपरा में सबसे श्रेष्ठ हैं। आप बुद्धिवर्धक हैं, आप हमारे इस यज्ञ को पवित्र कीजिए। सोमरस आनंददाई है, वह साफ छाना हुआ है, वह मरुतों से युक्त इंद्र के लिए तैयार किया जाता है। सोमरस अनेक धाराओं वाला है, यह छलनी में छनकर शुद्ध होता है, फिर यजमान मंत्रों से इसे और शुद्ध करते हैं। हे सोम, आपको सब स्तोत्रों से पवित्र किया गया है। आप खास तौर पर अन्न धन प्राप्त कराने वाले हैं, आप देवताओं को आनंद देने वाले हैं, आपको उन्हीं के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। सोम मरुदगणों से युक्त हैं, आनंददाई हैं, इंद्र के प्रिय हैं, अन्नमय हैं। यज्ञ में काम आने वाला शुद्ध सोमरस पवित्र होकर पात्र में गिरता है। छठा खंड। हे सोम, आप शीघ्र आइए, आप कलश में विराजिए, यजमान आपको पवित्र करते हैं। आप यजमान को अन्न व धन दीजिए, जैसे बलवान घोड़े की रस्सी अंगुली से पकड़कर उसको शुद्ध किया जाता है, वैसे ही यजमान पवित्र करके आपको यज्ञशाला तक पहुंचाते हैं। यजमान उष्णा ऋषि की तरह स्तोत्रों का पाठ करते हैं, वे देवताओं से संबंधित वृतांत बताते हैं, वे व्रती हैं। सोमरस प्रकाशमान है, पवित्रकारी है, उत्तम सोमरस आवाज करते हुए कलश में छनता है। यजमान ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों से सोम की स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति ज्ञानमय है, वह स्तुति यज्ञ को धारण करने वाली है। जैसे गायों के पास बैल जाते हैं, वैसे ही आराधक उत्तम सुख की इच्छा से सोम के पास स्तुति करने के लिए जाते हैं। सोम रस सोने से शुद्ध किया गया है, दिव्य है, पवित्र है, इसे देवताओं को चढ़ाया जाता है। निचोड़ा गया सोम रस वैसे ही पात्र में जाता है, जैसे ग्वाला गाय के बाड़े में जाता है। सोमरस बुद्धिदाई है, सोमरस स्वर्ग लोक को प्रकाशित करने वाला है, सोमरस पृथ्वी को पुष्ट करने वाला है, सोमरस आनंददाई है, सोमरस अग्नि इंद्र और विष्णु को आनंद देने वाला है, सोमरस पात्र में तैयार किया जाता है। सोम तीन स्थानों में अंतरिक्ष, वनस्पति और शरीर में वास करने वाले हैं, वे शक्तिमान हैं, वे अन्नदाता हैं, उपासक ऊंची वाणी से उनकी स्तुति करते हैं। जल के देवता वरुण की तरह जल में मिलने वाले सोम उपासकों को धन देते हैं। सोम जलमय हैं, सोम यज्ञ के रक्षक हैं, सोम इच्छा पूरक हैं, सोम शक्तिवर्धक हैं, सोम यजमानों को सबसे ज्यादा उत्साह और उन्नति देने वाले हैं। यजमान सब ओर से दबाकर कूट कर सोमरस निकालते हैं। सोमरस हरे रंग का है, सोमरस पवित्र है, वह लकड़ी के बर्तन में गिरता हुआ बराबर आवाज करता है, वह गाय के दूध में मिलाया जाता है, इससे हवि बनाई जाती है, यजमान इसकी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, आपका प्रिय सोमरस इच्छा पूरी करता है, आपके लिए यह मधुर शक्तिदायी सोमरस छन रहा है, यह सैकड़ों हजारों प्रकार का धन देने वाला है। सोम प्राचीन काल से ही यज्ञ में जाकर विराजते हैं। हे सोम, आप मधुर हैं, आप जल में मिलने वाले हैं, आप ऊंचे स्थान पर विराजते हैं, आप छनकर पवित्र होते हैं, आप आनंददाई हैं, इंद्र के लिए आप जल में मिलकर तैयार होते हैं। सातवां खंड। हे सोम, आप सेना नायक हैं, आप वीर हैं, आप यजमान के लिए गौ आदि धनों को देने की इच्छा रखते हैं, आप रथ के आगे आगे चलते हैं, आपको देखकर सेना का हौसला बढ़ता है, आप मित्रों और यजमानों के लिए इंद्र की प्रार्थनाओं को कल्याणकारी बनाते हैं, आप तेजस्वी हैं। हे सोम, जब आप घोड़े की ऊन को पार करके छनते हुए कलश में जाते हैं, तब आपकी धाराएं आनंद बरसाती हैं, पवित्र होकर आप तेजस्वी सूर्य देव की तरह चमकने लगते हैं। हे यजमानों, हम सोम की स्तुति करें, हम देवताओं की स्तुति करें, हम बहुत धन पाने की इच्छा से अपनी स्तुतियों से सोम को प्रेरित करें। भेड़ के बालों से बनी छलनी से यह सोम रस छाने, सोम रस घड़ों में भरा रहे। सोम स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक को उत्पन्न करने वाले हैं, वे दोनों लोकों को गति देने वाले हैं। सोम तेजी से इंद्र के पास जाते हैं, सोम यजमानों को बहुत वैभव देने के लिए आते हैं। स्तुति उन्नत की भावना लिए हुए होती है, स्तुति विचारों से प्रेरित होती है। उपासकों की स्तुतियां यज्ञों में देवताओं का गुणगान करती हैं। इस प्रकार तैयार करके सोम रस में गायों का दूध मिलाया जाता है। यह सोम रस सबके लिए बहुत पौष्टिक होता है। कर्मठ काम करने वाली अंगुलियां सोम रस को तैयार करती हैं, सोम रस को शुद्ध करती हैं। दसों अंगुलियां बलशाली सोम को धारण करती हैं। हरे रंग का सोम रस उसी तरह सभी दिशाओं में जाता है जैसे गतिशील घोड़ा सोम रस घड़े में भरा रहता है। सोम को अपने किरण रूपी आभूषणों से सूर्य उसी तरह सजाते हैं जिस तरह आभूषणों से घोड़े को सजाया जाता है। सोमरस निकालने में अंगुलियां एक दूसरे से होड़ा होड़ी करती हैं, जैसे ग्वाला गायों को पोसने के लिए गौशाला में ले जाता है, वैसे ही सोमरस को यजमान मटकों में ले जाते हैं। सोमरस इंद्र का बल बढ़ाने वाला है, यजमानों को धन देने वाला है, शक्ति में यह राजा है। ज्यादा आनंद के लिए इसे छाना जाता है, यह दुष्टों का दलन करता है, यह राक्षसों और शत्रुओं का नाश करने वाला है। हे सोम, आपकी धाराएं पवित्र हैं, आप हमें धन प्रदान करने की कृपा करें। जिस प्रकार सूर्य सृष्टि के मूलाधार हैं, वे वायु को बहाते हैं, वैसे ही आप वस्तीवरी नामक घड़े में बहिए, बुद्धिशाली इंद्र आपको प्राप्त करें और हम अच्छी संतान प्राप्त करें। सोम महान हैं, वे महान कार्य करने वाले हैं, वे गर्भ में जल धारण करते हैं, देवताओं को पालते हैं, वे इंद्र को बलशाली और सूर्य को तेजस्वी बनाते हैं। जिस प्रकार युद्ध में घोड़े भेजे जाते हैं, वैसे ही सोम रस में जल भेजा मिलाया जाता है। दसों अंगुलियां सोम को भेड़ के बालों से बनी छलनी में छानती हैं। यह सोम सभी को श्रेष्ठ धन प्रदान कराता है। तेजी से उठने वाली लहरों की तरह यजमान की स्तुतियां उठती हैं। यजमान जल्दी से जल्दी अपनी स्तुति देवता के पास पहुंचाना चाहते हैं। स्तुतियां देवता की प्रशंसा करती हैं, उनके पास पहुंचती हैं और उन्हीं में एकमेक हो जाती हैं। आठवां खंड। हे यजमानों, आपके आगे आनंददायी सोम रस रखा हुआ है। लंबी लंबी जीभ वाले कुत्ते इसके पास जाना चाहते हैं, आप उन कुत्तों को दूर भगाओ। सोम रस पोषक है, पीने योग्य है, शोभादायी है, छनकर बर्तन में गिरता है। सोम रस सभी प्राणियों का पालनहार है। सोम रस स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी लोक दोनों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। इंद्र के लिए मीठा और मादक सोम रस तैयार किया जाता है। हे सोम, आपका यह आनंददायी रस देवताओं तक अवश्य पहुंचे। सोम सभी रास्तों को भली भांति जानते हैं, वे मित्रों के समान हैं। सोम आत्मज्ञाता हैं, मन को पाप रहित करने वाले हैं, मन को एकाग्र करने वाले हैं। सोम को हमारे लिए छाना जाता है। हे सोम, सैकड़ों लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आप हजारों जीवों के पालनहार हैं, आप बहुत अन्न धन और प्रकाश वाले हैं, आप हमें बुद्धिशाली और बलशाली पुत्र प्रदान कीजिए।